أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آیات کریمه نیمه حصہ داغه بیان شو د نمخ کی آیات کریمه نا درم حکم ذکر کاو چې هغه فرضیت د روزې او تمثيل د سابقین ذکر کړو چې دا سي در باندې فرض د لکه شی په مخ کې خلقو فرض و. بیا په کې حکم د رخصت ذکر کاو چې څوک بیمار دی یا د سفر په حالت کې دی او هغه کوجکړه نو بیا به نور روزو کې چې کله دی د بیمارۍ نه ښه شي یا د سفر نه واپس شي د هغې مره روجې نیسي. اوس بله مسله ذکر کوي وعلی الذین یطیقونه او په هغه کسانو چې طاقت د روجې نه لري فدیتن فدیه ده طعام مسکین چې خوراک دی د یو مسکینه وعلی الذین یطیقونه ظاهر کې خو معنا دا وه چې په هغه کسانو چې طاقت د روجې لري یطیقونه فدیتن په هغوی فدیه ده. په کوم صورت کې چې دا دغه شان ظاهر پرېږدو نو چا ویلو چې دا هو ضمیر فدیه ته راجع دی لکه د فرانه دا قول نقلو معانی القرآن والا نه معنی په هغه کسانو چې طاقت د فدیه لري فدیه ده. او بیا بعض علما ویلو چې دا فدیه مستحب در روجه به هم نیسي او سره به یو غریب له خوراک هم ورکوي لکه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دارنګه شیخ الاسلام هم لیکلی وو الفتح الربانی صفحه 47 کې غوي صم ولا تاكل وحده روجه چې نیسي نو یوازې خوراک مکوه بل غریب باندې موکوه. شاه ولی الله رحمه الله وی د فدیه نه مراد سرسایه ده. نو پاغه کسانو چې طاقت د روجې لري پاغي سرسایه ده. الفوز الكبير کې غوي عام علماء وی چې نه دلته الله مقدر دی رسد براشی نساء کی یرید الله لیبین لکم ان تضلوا الله اراده کوي چې تاسو ته بیانو کې دې د پاره چې گمراه نشه. ان تضلوا دا مطلب نه چې تاسو گمراه شئ. الله تضلوا لا مقدری نو پداسې مقاماتو کې لا مقدر دی معنا پاغه کسانو چې طاقت دروږي نه لري نو فدیه ده. ادا ځکه وایو که په ظاهر پریږدو او حکم د وجوب شي او معنا دا شي چې پاغه کسانو چې طاقت د روجې لري نو فدیه ده. نو چې طاقت د روجې لري هغه به فدیه ورکوي. بیا صحیح بخاری کې راځي د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهونه چې دا په اول د اسلام کې و بیا منسوخ شو لیکن عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وی نه دلته لا مقدر دی او دا په حق د شیخ کبیر شیخ فانی کې دا چې پاغه کسانو چې طاقت د روجې نه لري دوره بوډا شوی دی یا مریض دی دائم همیشه چې طبيب او ډاکټر ویلي چې د علاج نه کیږي او کدرو جوونی ولا نظر مرګ خطره ده نه دی په فدیه ورکړي. فدیه سوره ده د یوې روجې قرآن کریم وایي کنه طعام مسکین بس د یو غریب خوراک دی نو بیا چاوی دا نیم سوا دی کنه په کم دو سیرا غنم خو بهتره دا چې قرآن کریم خوراک ذکر کړل دی نو خوراک ورکا او څنګه خوراک به ورکه نو من اوسط ما تطعمون اهلیکم درمیانه خوراک نه ډیر اوچت او نه ډیر لاندې درمیانه خوراک به ورکی او تن به موړ کی دا د یوې فدیه د یوې روزي فدیه شو. او بیا علما لیکلی دي مظهری بل او بل چې کومه زنانه چې حامله ده یا مرضعه ده نو دا حق داغي په حق کې دا خبره ده دا الله مقدر شو په دې مقام کې لکه مار ته د سوره نساء اخر کې مې يريد الله ليبين لكم ان تضلوا التمانه براشي ان شاء الله الله تضلوا گمراه نشئ نو دلته دا معنا ده چې طاقت د روجې نه لري. چا پکې او صرفی معنا کړی وا چې دا اصل کې باب افعال له اتاق یتیق اتاقتن او باب افعال کې حمزه د سلب ماخذ ده پاره د دې وجنه معنا سو وعلى الذين يسلبون الطاقه هغه کسانو چې طاقت د روجې نه لري په دې ادا فهمانه شو بیا یا خو د اشکال نشته چې لا مقدر نه دی بس د دې خپل ټکی معنا خپل ادا ده شاویلونه اېدا اتواقه ذکر کړی دی او اوس عینه د ذکر کړی استطاعت نه د ذکر کړی اتواقه دې ته وی چې وسړی په یوسیس قدرت لرل شي خو سره د تکلیف نه معنا پاغه کسانو چې طاقت دروږي لري خو په ډیر تکلیف سره یې سرتره سي نو فدیاتون روزه دینه نيسي فدیه دی اور کی خوراک دی او مسكين دی علامه علوسی تفسیر الهلمانی کې دا غوړه کړې و او یارب وی کله چې او کان د وسه رکان دی مثلا زمونو چې تول شم من کان زو چې تول شم او دوسه را پروت ته او دوسه رسیز ما او چت کو نو په دا غزه کې بزویم استطيع رفع هذا الحجر ز طاقت لرم چې دا کانې پورته کوم او اتوی کو نشم ویلې اتوی کوټه کې باغ له کې استعمالي کی طاقت چې ز اخیری زور الګوم نه یوشه پورته کوم کانې دور دې چې من دې یاد من نه سیوا دې یا بل څه چیز دې او زویم دازو چې تول شم اتوی کو رفع هذا الحجر غي کې او دې کې فرق دې نه اتواقع غزه کې وی چې سړی خپل ټول طاقت نه چھوڑ کې نه غسیزو کی نه دلته هم دا معنا ده چې په اللهم سره پټېلو اگر او جاخر تور سي رسولی شي پټېلو یا رسولی شي نه دي نيسي کنه هغه باندې فدیه رد عامه مې دا به تر معنا و نور دا ټولی معنی دلته مراد کول شي علما او شکه مې ذکر کړل بهر صورت د فرا معنا خو عام او عام ذهن کې کې نه و چې څوک طاقت د فدیه لري په غفدیه د زمير راجه د فدیه ته قرطبی عمران نقل کړو دا کول معنی القران کې شته یا د فدیه نه مراد مستحب فدیه ده شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ الاسلام نے تیمی رحمهم الله وی معنا روزه دار ل پکار دي چې روزه نی ولیدا د روزه مات پټیم کې د پیو غریب باندې خوراک مو کی شاه او دې لپاره چې د روزه الله د خپل دربار کې قبول کړي شاه ولی الله رحمه الله وی د فدیه نه مراد سره سایه ده بیا دې مقام کې په لومبي صورت کې چې چاوي لا مقدر ده نه خو هغه کسان چې طاقت د روزه نه لري یا هغه کسان چې داغي سلب شوه دي طاقت دروږي چې باب افعال کې حمزه سلب ماخذ ده پرشن معنی یو ده نزدې سلب شوه معنی ختم شوه دي او یا هغه کسانو چې په زور طاقت دروږي لري اخر ته رسي خو سره د تکلیف نه فدیه ده خوراک کې دی او مسكين دا هغه معنی دی مختمل دی مقام کې فمن تطوع خيرا نو چا چې په خوشاله سره وکړه نیکی په هو خیر له نو دا فایده مند ده د پاره وان تصوم خیر لكم او روزنی ول تاسو غردي تاسو د پاره بهتر دي تاسو د پاره ان تصوم دا چې روزونی سه نه دا ان داخل په فعل په معنا د مصدره ګرځي کنه او صيامکم خیر لكم غردي مقام کې درې ځله د خیر ټکی راوړو او درې واړه ځای معنا جدا ده لکه مظهری وی فمن تطوع خيرا فزاد في الفديه فهو خير له من اصل الفديه وان تصوموا ايها المكلفون خير لكم من الفديه معنا چا چې په خوشاله سره وکړه نیکی معنا فدیه کې سیوا والو کو دو کسانو له خوراک ورکو سلور له ورکو لسو له ورکو نو دا غره د لپاره د اصل فدیه نه او دا چې روجونی سی او مکلفو دا غره د تاسو لپاره د فدیه نه مانا دې کې پتو لګی دا چې یو سړی دې پاګبانې دې یوې روزي یو فدیه ده کنه او هغه ولګی دې یوې فدیه په ځای باندې لس فدیه ورګی دې یوې روزي نه دا ورته داګه د پاره به تر ده څه د فرض او غزه کې رااله دا څه نافله شو صدقه کنه نو خیرن رومبینه مراد نیکی شو په هو خیر له د خیر نه مراد فیدمن رستو خیرن نه مراد به تر ده مقابل د شر ندری ورزه معنی جدا جدا وین کنتم تعلمون کای چې په هیګه شهر رمضان الذي انزل فيه القران واخد روجي ذکر کوي سره د بیان د معذورینونه میاشت د رمضان هغه ده انزل فيه القران چې شروع شوه د پدې کې د نزول د قران کریم فعل په معنا د بد ایخه نازل شوه د پې کې قران نو قران خو په دې ریښه کې نازل شوه دی یو میاشت کې خو نه دی نازل نو علماء وایي انزال مراد بد ادب بد افیه نزول القران الکریم شروع پکې شوی د نزول د قران او چاوی انزل فیه ما انزل فی شانه میاش د رمضان هغه دا چې نازل شوی دی په شان داغه کې قران کریم چا په ظاهر باندې عمل کړو هغه معنا باید د داد باندې بهتر وي چې نازل په رمضان کې دی خو سمای دنیا ته راغلی دی او بیا د سمای دنیا نه وقتن په وقتن دریش کاله کې قطز مکه ته را رسیدلې دی او هدل للناس په داسې حال کې چې لارښودونکي دی ټولو خلقو ته هدن قران کریم هادی دی د مصدر مبنی الفاعل وي او مراد د هدا نه قران کریم دی او بینات من الهدى او ښکار احکام دی د هدایت مخکنی د دې رستو الهدى نه مراد مخکې هدن نه کړه وکنه دغه نه مراد قران کریم د دې رستو الهدى نه مراد نور آسمانی کتابونه شوخه ادا سیم ویل شي چې د مخکې هدا نه مراد اصول دی او عقاید دی ا درستو الهدى نه مراد فروع دی او احکام دی ا د ادوالشته په دین کې کنه عقاید پکې مشته احکام پکې مشته نو هدل للناس لار خودون کې د خلقو ته بیانون کې د عقاید او د اصول دی او بینات من الهدى واضح احکام دی د عمل نو دوړو معنی بیا جدا جدا شوي دا الهدى ځان لدی هغه هدى ځان لدی دا نه چې نکره ماده شي معرفه نو ثانیه عینی ولای عینی ولا نه دی غیر دی اخو یو قاعده و چې خلقو ذکر کړی و چې نکره کلم عاده شي نکره کلم معرفه عاده شي معرفه کله نکره عاده شي معرفه کله معرفه عاده شي نکره نکره مخکیم ذکر و ورستوم نکره کلهستوم یا هدن مثلا ویلې وي دادوال ځان ځان لدی مخکیم الهدى ذکر دی ورستونه دادوال یو دی مخکی هدن ذکر کړی دی ورستوی معرفه ذکر کړا دام یو دی او چې مخکی معرفه ذکر کړی ورستوی هدن ذکر کړی نکره دا جدا جدا دی ودلته مخ کې نه کړه ذکر کړل دا رستو معرفه او دواړه جدا جدا دي دا څه ضروري خو نه دا خو یو عقلي قانون دی چې تاسو تبو استقرا کړی دنه په عربي لغت کې او په عربي ژبه کې غدا سي مونتي دي ٹھیک ده راځي دا سي خدای نه چې کنه دا څه قیدر شي ردی نه سفرت خالی نه دي بلکې شته پکې د قانون نه سیوا څه شته قیدا سريقه او بینات من الهدى او ښکار احکام دی د هدایت مخکنی والفرقان او فرق کوونکی دلائل دی فرقان صیغه د مبالغه ده په فارق کې فارق وی جدا کوونکی ده نو د فرقان معنی سره ډیر جدا کوونکی معنی ډیر بیلونکی ده د حق او د باطل ډیر فرق راوستونکی ده په مینځ د حق او د باطل کې تاسو وایا ښکار احکام دی د جدای جدای را واستون کی پمینس د حق او د باطل کی د فرقان معنا ده شو نو فمن شهد منکم الشهر سوک چه پو شستا سنا پمیاشت د روجی اله میراغه یی لیدل وکړو میاشت ولیدا نو فلی صوم هغه د روجه ونیسی ځکه خو حدیث کی تشریح راغلی وکنه صوم لرویته و افطر لرویته چې میاشتوم ولید روجه کې ا چې میاشتوم ولید کوجه کې نو بس لیدو سره تعلق ساتي او باقی دو شهادت معنی مخکې ما تاسو تکړه وی غره آیات کې یو وشتو پوری معنی د دې راځي د مقام کې د شهیدانه مراد څه دی علمیت او رویت معنی پویدل او لیدل دې دواړو ته شامل دي او من کان مریضا او سوک چې وی بیمار او علا سفرین یا په حال د سفری نفائدت من ایام اخر لازم به پاغه باندې شمار دروازو نورو فعليه عده من ايام اخر وره حکم بیا مکرر کو مخکیم ذکر کړیو کنه چې کوم بیماری یا مسافر دی هغه رستو بیا ونی سي دلته بیا ولې ذکر کو ځکه چې مخکې خبره وشو چې یو قول داو چې فدیه ورکول شي روجوم نیول شي خو رستو بیا منسوخ شو ستا خپل خو خبره روجه نیسی که فدیه ورګه خو بخاری کی رازی عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت چې رستو بیا حکم منسوخ شو نه روجه بخا مخانی سي یو خواغله چې سمې نه لري دا جدا خبره ده فدیه به نو دې ځکه دا حکم ځکه مقرر ک چې منسوخ غوري فدیه ده منسوخ فدیه ده منسوخ فطر او قضا د معذور د پاره نه د مظهری ویخه ومن کان مریضن بیمار دی یا دا څه وایا دې د پاره مقرر کو چې دا رستو علل کمر روان دي کنه دا وجه چې وته وی علتونه دا غي د وجه نه چې هغه مرتب کیږي چو من کان مریضن او سوک چی بیمار او ناروغا او علا سفرین یا په حال د سفری فائدتم من ایام اخر لازم د پاغشمار د روز نورو یرید الله بكم اليسر غواړي الله پتا سو اسانی یرید الله بكم اليسر الله پتا سو اسانی را واستل غواړي چې اسانی در باندې راشي او دغه وجه ده چې الله در باندې دا اسانی را واسته چې کله خشي د بیمارانو نه به اونی سکنه یا د سفر د حال نه را واپس شي به اونی سکنه او لا یرید بكم العسر او نو غواړي پتا سو باندې ګرانواله نو ګرانی څه ده متصل ضروری نه ده قضا ده نه دروجو شوی ده نو دانه چې سم دستی ونی سا کله چې وته سم شو نو ونی سا دا ګرانی ده نم ختمه کړه کنه کني ظاهره ده چې اسانی غواړي الله خو ګرانی خود نه غواړي کنه نو دی ولې وجلا یرید بكم العسر پیدا ځان ده الله اسانی دا نه چې الله حکم کې دا اسانی تخفیف را اوستو د مسافر او مریض لپاره او ګرانی لرکول دادی چې دی و تو نوې چې څنګه د سفر ناراضی نو سمدستی شروع وکا اجه څنګه بیماره نو روښ نو سمدستی نه خیر دې که څه وخت پکې ولګي په دمه شروع کیم ولا یرید بكم العسر اولی تکمل العدة او دې د پارا چې پورکه د پور مخ کسره لگاوا دا ولي وي چې د بیمارو مسافر د پاره اجازه ته ځکه الله ثاني وړي دا ولي وي چشمار دروازه نور وکنو کله چی متصل ضروری نه دی ځکه لا یرید بكم العسر نو دی ولي وي چې دا غیم روزه به نور نیسی لتکمل العده دې دا پاره چشمار پوره شي کنه مخکې د نسلور قضا شوی 15 قضا شوی 10 قضا شوی اوس دا غیم شمار پوره شولې تکمل العده ولتکبر الله علی ما هداکم او دې دا پاره چې لوی بیان کړه دا الله هغه طریقه چې تاسو ته خود نه کړی دا هغه طریقه ها د ځانه به طریقه نه جوړه ده الله د لوی بیانولو لپاره دا الله لوی بیانولو دلته څه دي چا یې مراد ته د اختر مونږ دی ولی روزي چې ختم شي خو اختر دی ورپسې کنه اچھا وې مراد ته هغه تکبیرونه دي د اختر د مونږو چې د اختر په مونږ کې ګڼ تکبیرونه دي کنه نه هغه تکبیرونه او هغه طریقه کې لکه څنګه چې تا ته خود لې شي وې دي ها دا هغه تکبیرونه دوه طریقې یو زمونږ دی غلط مشهور طریقه د احنافو چې په هر رکعت کې درې درې زوائد دي درې درې لومبه تکبیر خو تحریمی دی کنه هغه سره چې الله اکبر دی نو لاس په ګوره بیا په نامک دی او ثنا به وای سبحانك اللهم وبحمدك نو چې دا ختم شي نو بیا دا غینه رسو امام استاد وی الله اکبر نا الله اکبر چې وګونو له لاس اوچت کړو نو بیا بیا کته ځولن کې نو دوباره بیا بیا ځولن کې نو دیم ځل نو دا درې په کې سیوا شو کنه نو دارنګ د دویم رکعت اخر کې هم درې سیوا شو مخ کې درو کونه او سرورم تکبیر درو کو دی بیا رکو له بزی او بل حدیث صحیح بالکل داو چې په لومبی رکعت کې په اول کې وو تکبیر دی او په دې دویم کې په اول کې پنځه تکبیر دی او شاه ولی الله رحمه الله لیکلی دی حجت الله کې عمل الحرمین ارجحو حرمینو کې چې کوم عمل کیږي غړي راجح دی نن سبا په حرمینو کې دا عمل لې چې دا اختر مونږ کیږي مدینه کې یا مکه کې کنه دا حرمین دی نو پاره کې لومبی رکعت کې وو تکبیر وو دویم کې پنځه اگر چې دا بل صورت هم جائز دی دا ډول طریقې دی ښا دا زمون کسان کله کله په دې کې مسله جوړه کیږي یره د حضور تکبیر او ادم یې ځدی کنه دا ولی په ځان تنګ سیار اوله الله درمانه آسان کړی دا محمد رسول الله نه دواړه طریقې نقل یو غم بالکل صحیح ری واته بلکې ردی په نسبت ډیر صحیح دی نو ولی خبره کوي ورپسې ځکه سو کې په دغه طریقو کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ژوند وکړه دا په دې طریقو کوم ټیک شو الله چې څنګه خول دي نه غشانته وکړ کنه اوس که خود لشي ویني هغه ته بیا موږ بدعت وایو سو ته بدعت چې خول شوی نه دی مونږ ته وخایا چې نبی صلی الله علیه وسلم کړي صحابه کړي په دغه طریقه بیا ټیک ده نن هم خلک دا الله لوی بیانې کنه الله الله چې غوونه وي خو مونږ وایو د رسول الله د طریقې خلاف به نه کې نبی علیہ السلام او داغه صحابه او ذکر مفرد نه کړي الله الله یې صرف نه دی ویلي کني و خای چرته الله اکبر وایا الله اعظم وایا الله لا اله الا هو لا اله الا الله هو سبحان الله هو الحمد لله هو یو خو دا غلطی او بل په کومه طریقې چې را تخول دي ناغه شان وې کې بان کې رته الله اکبر په زور خول دي د لوی اختر په روزو کې چې دا ایام التشریق ورځې وته وي پاغه کې تکبیرات په زور دي مونږ پسې لیکن امام چې مخې ته مونږ کې ناغه به الله اکبر په زور وي لیکن په عامو حالاتو کې تا ته وی چې دا په دمو یې ښه کوم ځای کې چې د نبی له سلام نه په زور ثابت تلته په زور وکا ا چې کوم ځای په دمه دی الته په دمو وایا دا نه چې په عامو حالاتو کې اوسړي راځي او غو ذکر کوي په زور باندې وای مونږ ته به ښه محمد رسول الله ستانه زیات مینو د الله په ذکر باندې صحابه ستانه زیات مینو غي په دې طریقه کړل پتو لګی را تاسو چې دل را جمع کیږي دا حلقیم د ذکر جوړ کړی دا بدعت دی لګرا سوفیان چې د الله دی کیخه هو حق جوړ کړی او دا ذکر لاهو چې دی او دا ذکر ناسو چې دی دا جبرو چې دی دا فلانې دی ډینګې دی او دا دی خلاړو دې دې ځنه باوا شروع کینو پدې ترخ به وباسي او دا غزنه به زور شروع کینو پدې غاړه ته وباسي کتابونه کیم لیکلې دي د سوفیانو پیدا کوم ځکه مو صحابه په دې طریقه کړل دي عبد الله مسعود رضی الله عنه راغې وې کتل د کوفی جمعات کې کسانو غي ذکر کاو چا وته وي غره نه نوت جمعات ته د نراغې شوې کتل د سوفیان ناس دي او اډوکی مخې ته خېری د کجوري الګیا دی پاغه باندې یو مشر دی ناغو ته وي سبحان الله و سلزله یاد وسو زله نغيب سبحان الله سبحان بیا دوته الحمدلله و یا ختم خواجهګان شروع کړو د پښو غټانو ختم بو پپا ګوتې او پایګې پښو غټانه چول پتن لګی چې پښو غټ دسه نو باسي هغه بلوري کون ته و دار مولانو بلوري دیو به بلوري کول نه یو پکې چې هغه و یا سلزله نو سلزله به نو بل به وسو دا ختم خواجهګان پیر سی دی ته کولو چړای پیر سی وی کوله د پلان کی پیر سی کوله د ډینګي پیر سی کوله و پیر خو زمو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې دا غ پیر نه ثابتی نو ټیک ده نست حجت نست قول ہے چ پیر فعل احمد قول احمد را بگیر مولانا روم رحم الله وی و نست حجت نست قول ہے چ پیر د یو پیر سے قول کې څه دلیل تعالی نشتا قول احمد فعل احمد را بگیر د نبی علیہ السلام وینا او دا غ عمل را ټینګه هغه زمونږ پیرو او خیا مونتا عبد الله مسعود رضی الله عنه رانه وته دا چې وته کتل نه ساتو ته ولالو په دې سر باندې غوګد غون ته ټوپه او برنوس وته وي نا غیر اس الله کی روچت کلا دي دیوي و ما اراکم الا مبتدعين تاسو خو بدعتيان ناغلیه جمعه ترانه نه وتیه د الله کور کې بدعت کوي یو تن وته وي وی جی مون خو ذکر کو سو کو پر هم نه نکړي دی خدا وای کنه یره دوام کړي د سو کو پر هم کړي مله وی دا څنګه مولان رااله اوس وی چې دوا پکې نشتا وې چا دا ویلې د خانه تا خانه کا چې دعا نشته دعا شته خو باغه طریقه چې کما الله د الله رسول غولې وکنه ځان خو بوله طریقې نه جوړې کنه وې دا وګوره خلق راوته لري د ذکر نه بندول کې چې ذکر نشته عبد الله مسعود رضی الله عنه ته ما اراکم الا مبتدعي محمد ابن وضاح قرطبي مشهور عالم د درې مې صدېخه هغه کتاب لیکلې کتاب البدع والنهي عنها او په خپل سند باندې احادیث ذکر کړې دي پای کې دا روایت راوړل وي بیا وته وي وی تاسو سوای چې مونږ خو ذکر کوو سو کو پر هم نه کړی دا ذکر دی نو یا الله تعودون الله ته ورشماره چې دور درلو الله ته شماره چې دو سو درلو درې سو درلو شماره او د باډو کو باندې قسم په خدای لا یذل ربی ولا ینسا نو زما رب خطا کیږي نه تیریږي دی کې مقصد سو دا کومه طریقه چې تاسو کوي نبی علیہ السلام کولی دا کاغه کولی چې دور دور زلې وایو ټیک ده لکه څنګه چې راځي سنت کې کنه چ فرض موس پس دری دری زل سبحان الله و دری زل الحمدلله و صلو دری زل الله اکبر یا دری دری زل الله اکبر موایا او اخر کې لا اله الا الله وحده لا شریک له اخر پورې یا بعض روایتو کې راځي لس لس زل بعض کې اولس اولس زل بعض کې پنځلس پنځلس زل بعض کې راځي پنځیش پنځیش زل اور دری دری شونه سیوا صلو دری شونه سیوا ډو راغلی نو حافظ ابن حجر راځي مکړی دي اوس د نبی له سلام نو څنګه راغلی نه شانتي لګي نو وی خیمه ده ناغه ویله جی مونږ خو جمعات کې ناس ته مونږ وی چې د الله بندگی به کو ذکر کو ناغه وته ویل قد جئتم ببدعه ظلما او فقتم اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم ډیر تیار بدعتم ورو د نبی له سلام د مرګرو د پاتې شوی تاسو سره صحابو نه زیات متقیانی دغې نه زیات پرهیزګار یغې د الله بکړي ورته تاسو څنګه کوي ختم خواجهګان ختم به شوغټان دا چې زونو سره مخه ته کاغی کړی نو ټیک ده اچې نه کړی نه ځان دین مجوړه دا دین پورا راغله دې مونږ ته الله دې کې گنجائش نشته چې اوسړه لګي اده ځان پکې پرځي سی واقعي هغه د بیا دین وای نه نو ګوره ستاپ معاشره کې مولان ابله رضی الله زنانا وی د استاد نه مته پوسو کنه هغه استاد دی لا الله دې وته نه کې هدایت کې داسې بوای نو کله کله ځان ته حق پرسمو وي او دومره غلطی خبرې کوي چې ما ته وی چې پلان کې صورت وای او په دې طریقه باندې وای اوله به مخ ته یخي او داسې او کاغه سي دا هغه ملاسه تجربه بو خپل تجربه او تخپل او خوله هغه نیوی غریب چې دا په دین کې راغلی دا خو د استاد تجربه ده دا تعویزونه ماویزونه دمونه ممونه یو خو هغه چې د نبی له سلام نه په صحیح سند نقل یې حدود دي ایو دا چې مولانو لیکلی را لیکلی دی دا د هغه تجربې دي مجربات اشرفی مجربات عزیزی مجربات دیربی نمونه ولم دا شیخ دی پلان کې مولا تجربه دی پلان کې مولا تجربه اکړی دی او تجربه خو علم زونی دی دا هیڅ حقیقت کو نشته کې دی شي اثر وکي کې دی شي اونکی دا یو تجربه را دا قران وای دا الله کتاب د تجربو نه دی پرې تجربه مکوای کله محمد رسول الله راغلی خو ښا اشي ندير اغلن تخصيصات د زانه مکه وي د پلان کې مقدمه د پر پلان کې صورت وای د پلان کې د پر پلان کې وای بیا په کیسه زنانه د مولخ غندګي ناغي را په سات خريزه په ځای باندې په دې غمونو خادو کې بنور ته وي وي دا دین دي او دا څه وکي دا څه کنه دا نور زنانه مغي ته نه ګوري چې دې ککړه کې خو خپل دین نشتا پرده په دې کې نشتا تر دې سره خبرې کینو تر زو د ماماز را کاکاز خو بګلا پریدا نور د دې جامه د شریعت مطابق نه ده دارنګ د دې نور کارونه د محمد رسول الله طریقې خلاف دي ته نه ګوري کوئی پلان کې دا ویلې دي چې دا پلان کې دور زده وای پلان کې استاد وی دا ویلې دي وینشت د الله دین بدل ځان نه جوړه ولې تو کبر الله علی ما حداکم د الله بړای بیان کې خو پاغه طریقې چې الله تاسو ته خولي په جبا د محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ځکه نبی له سلام د ځان ذکر نه کړی دا یاد ساته سکم ذکر او کوم دعا چې دا غنه په صحیح سند نقل ده نو دا د الله تر طرف نه کودلی شوی ده دغه وجره چې صحابه ته کله دا دعا ده کنه تحیات لله والصلوات والطیبات تشهد دیو ته خو کنه نو پای کې داو چې اشهد ان محمد ان عبده ورسوله اصحابی نو نو زکو نو راغله او اسلام ته او د زکو د نبی له سلام نه ناغه وی اشهد ان محمد ان رسوله عبده صرف ته کې اخو دی خو کومانا یو ده نبی له سلام ته ما بندې کوه د دینه دا پته لګی چې دا بر نه راغله دعا یې خل صحابه وتا چې ما سوتن سملې نو دا دعا به وای پاغه دعا کې ټکی وداسي چو بی نبی یک الذی ارسلتا ایمان میراوله ستا پاغ نبی چې تارا لګلې ده ناغه صحابی سووی به رسولک الذی ارسلتا ورته ارسلتا سره رسول ډیر مناسب راځي کنه ظاهر کې نبی علیہ السلام ته ها مارته بی نبی کوي ته بی رسول الانګه معنا یو ده د دین د پته لګی دا ټکی د الله تعالی طرف نه راغلی دی او ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اوس کې یو سړی په دعاګانو کې بدعت کوي لکه سفیانو لګیدل ناغي په او د سونو کې دعاګانې جوړې کړې ښه شیخ چلی چې څنګه کینی کنه الله سوینځي نو نور کلمات به شروع کیو نبی له سلام صرف بسم الله ویلې دي د دې نه سوا نور سن دي ثابت یو حدیث هم ته غي صحیح د بزرګانو تجربه را دمه خیا او دا غي د خله پلان کی ویلې دي ډینګي ویلې دي خپل ته چې وبا چې نه دا به وې سپې مو ته چې دا به وې په مخ چې لپا چې دا به وې او په لاسونو چې چې نه دا به وې په خو دا پلان کې دا پیدا کم زه راغلې دي علامه ابن قیم سخرت کلو په دی باندې چې دا پاغه وکیم چارایج کړی ویغه د دریو صدو نرستو خو چې کسان سبایانو لګي د غید اسلام بنیاد او باسو خصوصا شیعاګانو د دنیا ټول دروغ چې لسی سی کې کنه نو زهبی لیکلی و دارنګ شیخ الاسلام تسعۃ اشعار من الکذب فی الروافض د دنیا د ټول دروغ نه ایسی په شیعاګانو کې موجود دي دغه وجره چې سوره د وسیله د سماع موتا یا دارنګ د بدعات مبارک کم روایت راځي غوګور په دې کې د شیعاګان پراته دي اغي ملک لړل لريخه چې جی په حدیث کې راغلي دي او بیا با مولا لګي شرمېږي ومنه حیا پکې نه حدیث به موضوعي ذکر کوي داخله کې نه مني نبی دې صلوات و سلام وي دا سکړو چې کله ابراهيم وفات شنه لومبه فاتحه بزرته وي کجوري راوړه دا وې دا کم زيري مونږ ته خو درت الماسخين بنرالې دا حدیثو کتابو نشته مونږ ته په صحیح سند دار وایته خو په سر اوسترګو فال الراس والعين نن دین دې ته وي خلک او بیا ځان ته پکې بازي لګ دیندار هم وي او شرم پکینی نو تاسو بوئ کتابه کومه حدیث کم زه راغله ده نو مولا سی بوئ حدیث راغله ده په پلانکی کې الګ پلانکی کتاب ده حدیثو کتاب ده خود فقہ کتاب ده هغه سکار ده حدیث سره ده حدیث سند خویا د ماخذ کم ده د مشهور حدیثو کتابونه ده وی خای چې موږ ته پته ولګی چې دا کم روایت ده هنګا بنګا بیا جنگی ښا ولې په قها نه پویدل او پلا نو په قها کا پویدل کنه پویدل موږ په ایمان نه دراولې هغه پوښه الله پوښه مون خود رسول الله حدیث په صحیح سند منو په سر اوسترګو باندې او تا چې کوم حدیث پېښتا چې خو بیرتیانو سره دوره روایت دي چې کتابونه ډکلي دراش احمد رضا خان بریلی نه هڅو کتابونه لیکلي سوره نه سوا او پای کې د ملک موضوع روایت اراشه عمر اشرفي وته وي عمر اشرفي د بریلیانو مشر دی دیوبند نه فارغ دي کوم ځای نه د دیوبند نه د حسین احمد مدني صاحب او د شان ورشا کشمیری شاګرد دي او کتاب دي لیکلي د مقیاس حنفیه فضیلت حلوا شریف فضیلت درود شریف فضیلت پراټا شریف تبیا پکې وګوره جګ پکې کوم روایت راغون کړی دی الله تعالی ایو پکې دی او بل مولا تیر شوی دی احمد رضا خان بریلی خاص چمچا نزدې شاګرد تلمیذ خاص یو ته وي نعیم مراد آبادی هغه ډیر کتابونه لیکلي دي یو کتاب لیکلی د شاه اسماعیل شهید رحمه الله د کتاب پرت کې تقویۃ الایمان پرت کې اتیاب البیان وته ما سره شته پای کې چې ویلې دي ګن بلا او دا به ذکر کوي چې دا حدیث ته دا ټول دروغجن روایت دارنګه تفسیر مشتما سره د احمد رضا خان بریلی او د نعیم مراد آبادی ولې پوره کړی دی شاګرد رشید کنز الایمان نوم دی پښتوغه کنز الی وره ایمان ته کنز الی کنز الایمان خو مال د ایمان خزانه کنه کنز خزانه ته ویره به کې او دا پښتوغه دی کنز الایمان دی ایمان دې پکې کنزل کړی دی هغه شعر دې پکې چې ته حیران شې هغه هم چې داسې آیتونه مې آیتونه راشي او د دین ادا پته یو لګې د چې درې مشتا ما خامشته او ته خانه شه دا خو مطلقاً خیرات ذکر کوي دې کې درې مې د ما خامې رزل وېځې سری هغه دې ثابت دی دا خوشته روایت خو دې خلکو سره مشته دې ته مونږ ګورو چې دا روایت په کومه درجه کې دی روایت صحیح فعل الراس والعين ته محمد رسول الله طریقه ده الله وتقول اذا زان غنو ویلی لذكبر الله على ما حداكم دا څومره دعاګانې چې دې ګډې احتیاط دغه دعاګانو ګډیر الله بلا را ګډ شي ډیر الله بلا مخکې روزو کې کله کله زه درود وایم اللهم صل علی روح محمد فی الارواح وعلى جسدی او ملاصف ماته وی دا کم زه راغلې ما خدانه دی ویلې چې تر راغلې ما صرف معنا ادا کړه حدیث دا نه دی مې دا کتاب پینشته چې ته په دا ایمان نور چې دا غنه درود دی زه به وایم درود خو هغه چې کوم کومس کې وایو درود خو هغه چې کوم موږ کې الله صلی الله محمد و علی محمد کما صلی الله تعالی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید الله مبارک هغه درود دی او باقی او سره د نبی له سلام صفات کوي په نور الفاظ کو درود و دنوي نو ته بنده مونږ نه بندو په تو ته درود موایا وی درود شریف وای السلام و سلام علیکم یا رسول الله السلام و سلام دا درود دی الله کی خانه تا خانه کا درود خو هغه چې کوم موږ کې وای ادا درود دی چې په جنازه کې وای چې کما صلی الله وسلم تو بارک تو رحم تو ترحم تم ته وخا کنه یو صحیح روایت پکې وخایشتا دغه مجهول روایت او مکذوب روایت او بیسنه د روایت او هغه هم د بل چا د کتاب نه راغلی چې قرطبی ویلې دي او دا فلانکی شافعی قاضی یاد لیکل دي فلانکی لیکل دي نشته شرط درکې نه لګي ستاسو کتابونو کې داری د فقہ حنفی خو خپل کو دنخه تر مبسوطه پورې داری کلی دي چې په جنازه کې هغه درود دي چې کوم په موس کې دي نو ودو خای کنه نو بیا ولې موږ سره پکې مباحثه کوي ولې خفقېږي به استاد کته وای چې دا خو فقہ کې دي ځکه کتاب کې راغلی فقہ کې خو سره غلي دي دا بیرتیان چې سویدا پکې نشته راځي یو خو دته د سنتو نه پاس پجما دوه غانې برته پکې خو پدې فقہ کې پدې فقہ کې برته ما خامې خو ستار سنټر کتاب کې برته خیم چې مړې ګوري باقی ده دې ته زما په کور کې څه پخېږي نو بیا بسو یالتا ستار سنټر پکې ته کبيري حلبي کبیر شامی دې کې برته خو شامی سو ځای لیکلې د خپل کتاب کې سو ځای ما ته روبازلې نه چې دا مسله مې حل کړه نبی له سلام راته مدد کړو چې مدد رسول الله مونږ منل شو دا مونږ چا ته بد نه وایو هغه پوښه الله پوښه خو مونږ نشو مونږ شامی سوکی بل سوکی بل سوکی مونږ به دې ته ګورو چې قران کې سره غلي دی حدیث کې سره غلي دی لوی عالم دی دا غي علمیت ځان لري لیکن هغه زمونږ د پاره دلیل نه دی کل واحد یوخذ من قوله ويترک الا صاحب هذه الروضه دا هر سړي خبره هغه سیم شي پرې خودیم شي سیوا د نبی اسلام نه ځکه خو الله فرمایله لا ما حداکم هغه طریقه چې تاسو ته خولي طریقه بل بدله خدای نبی اسلام د افسوس مقام بدای چې ډېر کسان وي د نبی له صلوات و سلام طریقه هغه د کامیابی د واقعي بالکل 100% دا د الله د کتاب نه جوړ دی د خلاصه ده چې کامیابی هم پدې کې د لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لیکن تاو پی جندا ته خو د کنزل کې د نبی له سلام طریقه په صحیح سند راغله ته کنزل کې او کم ځای کې چې د نبی له سلام طریقه نشته هغه ته د نبی له سلام طریقه ویل د سمره یو سړی د هندو یو طریقه راوالي د هندوانو خبره او د انګریزانو خبره نبی له سلام ته نسبت کې سمره لوی جرم دی نو دې کې بیا کامیابی ده دا به ته ثابت نه په صحیح سند باندې چې په صحیح سند ثابت کې بالکل بے شک او بے شوبه دا خبره بالکل صحیح ده 100% صحیح ده سولانه چې د نبی رسول الله طریقو کې کامیابی ده ځکه الله وتعالى دی علامه حداکم هغه طریقه چې خودنه کړی ده تاسو ته ولعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر واسه شکر گزار شي بیا وته ګوره وعلى الذين او پهغه کسانو باندې یطیقونه چې طاقت دروځي ساتي فدیتون پهغه دا سرسایا طعام مسكين چې خوراک دې د غریب د شاول الله معنا د جمهور معنا وعلى الذين او پهغه کسانو باندې یطیقونه چې طاقت دروځي نلري فدیتون فدیه دا طعام مسكين چې خوراک دې د یو غریب فمن تطوع خيرا چاچی په خوشاله سره وکړه سنیکی فهو خیر له نو دا فائدہ مند دا غد پاره وان تصومو خیر لکم او روجینی ولستاسو غردی بهتر دی استاسو د پاره ان کنتم تعلمون که تاسو چې په هغه شهر رمضان الذي میاش د رمضان هغه دا انزل فيه القران چې شروع شوه دا پاغه کې د نزول د قران کریم یاد دې ممانه انزل فيه القرآن چه نازل شوه ده پشان داغه کی قرآن کریم هدل للناس په داسې حال کې چې لارښود انکه دې ټولو خلقو ته او بینات من الهدى او ښکارا واضح احکام دي د مخکنی هدایت او الفرقان او فرق کوونکی دلائل فمن شهد منکم اشاره نو څوک چې حاضر او تاسو نه دې میاشتې ته څوک چې پوه او تاسو نه په دې میاشتې څوک چې ویلی د تاسو نه دا میاشتې فلی یصمهن روجه دی ونیسی ومن کان مریضا او څوک چې وی ناروغه او علا سفرین یا په حال د سفری فائدتم من ایام اخر نو پاغه باندې شمار دی دروازو نورو یرید الله بكم اليسرا غواړي الله پتا سو اسانی ولا یرید بكم العسرا او نو غواړي پتا سو گرانی لا یرید بكم العسرا ولتکملوا العده او دی دا پارا چی پورا که شمار ولتکبروا الله علی ما هداکم او دی دا پارا چی لوی بیان که دا الله پاغه طریقه چی خودنه کړی د تاسو ته ولعلکم تشکرون او دی دا پارا چی تاسو شکر و باسه